jestem pan inkognito, pasi ci to. Dwa razy mnie zabito, ja nie oddycham, jestem kosmito. Piszę zaklęcia magiką, zabito, biegam całą moją ekipą. Obgryzamy łapy, odgryzamy głowy, wyrywamy wnętrzności, przewracamy samochody. Wyciągamy spodni, z każdym kolejnym kęsem, coraz bardziej głodni, na bruci nieprzytomni. Widzę coraz więcej, widzę coraz lepiej, czuję twoją krew. Słyszę bijące serce, marzę o twojej wątrobie. Śledź o niej inercję, a jak pomyślę mózg, to aż się cały trzęsę. Ej, dzieciaki, wiem, że lubicie zombiaki. Zombiaki też was lubią, więc się bójcie niespodzianki. Od godziny już głodują i się zbierają pod drzwiami. Drzwi wywane są przed wami, będzie zabawa flakami. Mocy, którymi otwieram życie. Jestem żywym trupem, lubię kąski smakowite. Zagłosem i stricto wybijam na dzielnicę. Kolor gęstej krwi oddaję znakomicie. Dwie, które tworzą w tym miejscu ulicę. Rozszarpane trupy, rozrzucone w bramach. Powietrzu się unosi zapach martwego ciała. Ja robię się głodny, ty lepiej spierdala. Czas na polowanie, już daleka cię nie widzę. Złapię cię w łapy, wciągnę w kamienicę. Bo solidny posiłek stawia mnie na nogi. Najbardziej lubię mózg, ma dużo kalorii. Chyba mi nie powiesz, że się boisz zombie. O strachu zapomnij, poczuj chłód moich dłoni. Krew, flaki, ryb, bicia serca. To mnie napędza, czuję zapach ludzkiego mięsa. Wszędzie padlina, miejsca walki krwawej. Chłopaki urządzili sobie świetną zabawę. Niektórzy lecą dyszą, jeszcze ja się załapię. Od rana nie miałem niczego w papie. Siadam na szmacie, pijam paznokcie. To ta mała ździra, co lansowała się na fotce. Wyglądała świetnie w kałuży koloru sherry. Już dawno nie czułem smaku krwawej Mary. Była ta niewinna, już miałem posmakować. Wtedy usłyszałem tętno i poczułem żywy towar. Złapałem za mordę, odgryzając pupsami. Sordy jucha, lała się litrami. Rozprułem klatę, dostałem cię do osierdzia. Chcę tylko tego, pragnę bijącego serca. Idziemy, żujemy ludzkie ciepłe mięso. Tutaj kat wycięty, pierdolony cęsto. Rozcięci poszli, o kurwa ja czuję. Zamiast ręki filet, krwawo niczym w pile. Za nami zostają obgryzione zwłoki. Nieciekawy do krwi mnóstwo robaki. Niedobitki nasze wciąż pierdalają flaki. Pierdalają mózgi, obgryzają kości. A zielone krzaki kryją coś pysznego. Zębała blondyna białe kości wyskoczyły jak sprężyna. Jak antena była piękna rączka, już jej nie ma. Była nóżka, była górka. To co zostało przyłącza się do grupy. Witamy na pokładzie, to my żywe trupy. Porozrywane ciała, połamane kręgosłupy. Pieśnie mózgu głodni, to my żywe trupy. We'll be right back.